Saat 14. İyi günler sayın dinleyenler, ben Esra Harmankaya, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinin üstünün örtülmesine izin verilmeyeceğini yineledi. Ankara'da düzenlenen Danıştay Sempozyumunda konuşma yapan Erdoğan, emri verenden uygulayana kadar sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın öğrenci andı kararını da eleştirdi. 2013'te neredeydiniz? 2018'e kadar neden karar verilmedi diye soran Erdoğan, Türkiye'de bir dönem hepimizi mağdur eden vesayetçi zihniyetin hortlatılmasına izin vermeyiz dedi. Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin katledilmesine uluslararası alanda da tepkiler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın cinayeti ele alma biçimi için tarihte üzeri örtülen en kötü olay değerlendirmesini yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı da 21 Suudi yetkiliye vize yaptırımı uygulanacağını açıkladı. Kanada, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı gündemine alırken, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinden de tepkiler geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Riyad'ın Khashoggi kavgada öldü açıklamasına tepki gösterdi. Hunt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Khashoggi cinayeti için önceden planlanmış şeklindeki açıklamasının kendilerini son derece kaygılandırdığını, bütün dünyanın hala cevap beklediğini belirtti. Ankara, Irak'ın Kerkük kentinde başkonsolosluk açmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kerkük herkes için önemli bir şehir, bizim için de öyle." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki FETÖ okullarının kapatılmasıyla ilgili olarak da Türkiye'nin çabalarıyla bugüne kadar 30'dan fazla ülkenin bu okullarla bazı kuruluş ve dernekleri kapattığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, gelecek yılki seçimler için İstanbul ve Ankara adaylarının henüz belli olmadığını söyledi. Altay, "Siyasette her şey mümkün." diye konuştu. CHP seçimlerde ittifak yapacak mı sorusunu da yanıtlayan Altay, MHP örneğini verdi. Altay, "MHP ve CHP'nin işbirliği yapacağı ilçeler de göreceksiniz." dedi. Erzincan'ın İliç ilçesinde bir askeri araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada bir uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bursa'da trafik kazası sonucunda şehit olan polis Hayrettin Yılmaz için tören düzenlendi. Törenin ardından meslektaşları Yılmaz'ın naaşını memleketi Kırşehir'e uğurladı. Ailesi tarafından organları bağışlanan şehit polis Hayrettin Yılmaz, 5 hasta için yaşam umudu oldu. Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci Junpei Yasuda, Türkiye ve Katar'ın girişimleriyle serbest bırakıldı. 3 yıl önce terör örgütü El-Kaide tarafından kaçırılan Yasuda, Hatay'a getirildi. 44 yaşındaki Junpei Yasuda'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Terör örgütü El-Kaide, kaçırdığı Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya ödeme yapmayı reddetmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından ayrılma kararından dolayı Rusya'yı suçladı. Stoltenberg, "Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz." dedi. İsrail, Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli İsrail kurşunuyla hayatını kaybetti. 16 Filistinli de gözaltına alındı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in keyfi tutuklamaları protesto edildi. Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Schalke'yi konuk edecek. Türk Telekom stadında oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray D grubunda 3 puanla 3. sırada, Schalke ise 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Haberleri dinlediniz.